Când dormea, voi când dormea, Și-ar trebui potrivit, te voi adăpatul, să ne dăm pe adevărul, și-ar trebui adăpatul. Că o vadă de cinasul, să ne dăm pe adevărul, cu o fată de cinasul. Rămâi gază sărătoasă, să ne dăm pe adevărul, să primești colinda noastră, să primești colinda noastră.